شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها و سلام خدمت شما گلگلیا. بچه ها خدای مهربون، این نقاش بزرگوار چه طبیعتی درست کرده. نه همه جا رنگا رنگه، همه جا گل سبز است، در همه جا شما رنگای شاد میبینی. شما گلگلیای منم، از همیشه خوشبوترین، عزیزترین، جیگرترین. بله پروانه ها رو ببینین، پرنده ها رو ببینین، همه در حال آواز خوندنن. چرا؟ بله بهار اومده. اصلا تو بهار آدم یه حال احوال دیگه ای داره. بچه ها تو این چند روزه شما به طبیعت رفتین، جنگل رو دیدین، در این حال آیا تا حالا شده آشغال چیزایی رو که میخورین همونجا تو طبیعت یا کنار رودخونه و جنگل بذارین؟ وای این چی سوالیه من کردم. میدونم شما از این کارا نمی کنین، حواستون هست که طبیعت رو باید تمیز نگه داریم. بله تو طبیعت نباید آشغال باشه، طبیعت خوشگله، ما از طبیعت استفاده می کنیم. بله گلگلی های من، اگرم دیدین که یک کسی اشتباهن پوست چیزی رو که خورده بود زمین انداخت، حتما تذکر بدین. آفرین به شما. خب بریم سراغ قصه امشبمون که اسمش هست توپ رنگارنگ. یکی بود یکی نبود. در یه روز بهاری فیل کوچولو با دوستاش توی جنگل با هم دیگه قدم می زدن. اونا بازی جدیدی بلد نبودن، واسه همین یه خورده حوصله‌شون سر رفته بود. سنجاب گفت راستی بچه ها، امروز آدمای زیادی برای تفریح به جنگل میان، بعدم چیزای زیادی با خودشون میارن. خرگوش با خوشحالی گفت درسته، چیزای زیادی رو هم توی جنگل جا میذارن. از که شد فیل کوچولو و دوستاش پشت درخت ها منتظر بودن تا آدم ها وسائلشون رو جمع کنن و برن به شهر. وقتی مردم یکی یکی از تو جنگل رفتن، فیل کوچولو با دوستاش به طرف رودخونه رفت. اونا اطراف رودخونه و زیر بوته ها رو نگاه کردن تا شاید چیزی برای بازی پیدا کنن. اما جز پلاستیک و متاسفانه ظرف‌های یه بار مصرف و پسمونده غذا و کلی آشغال هیچی پیدا نکردن. آهو گفت آخه چرا این کارا رو میکنن؟ ببینین چه بلایی سر جنگل زیبای ما آوردن. اونا مگه نمیدونن که با این همه آشغال حیوانات مریض میشن، جنگل کثیف میشه، این طبیعت قشنگ از بین میره؟ در همین لحظه بود که خرگوش اونا رو بلند بلند صدا کرد و گفت بیاین بیاین اینجا، یه چیزی اینجاست. فیل کوچولو دوستاش موفق شدن یه توپ رنگارنگ پیدا کنن. خیلی خوشحال بودن. به نوبت توپو به هوا پرتاب میکردن و بازی میکردن. حالا نوبت فیل کوچولو بود. فیل کوچولو با خوشحالی توپو به هوا پرت کرد، اما یه دفعه یه عقاب خیلی بزرگ که لونش تو همون نزدیکی‌ها بود به طرف توپ اومد و چنگالای بزرگشو روی توپ فرو کرد و روی شاخه درخت نشست. فیل کوچولو به عقاب گفت زود باش، زود باش توپ ما رو پس بده. اما بچه ها. عقاب گفت: باید برین برای من یه تخم بزرگ پیدا کنین و بیارین تا اونو به شما پس بدم. فیل کوچولو با دوستاش توی جنگل شروع کردن به راه رفتن و دنبال تخم گشتن. اونا همینجور که داشتن میگشتن یه دفعه یه فکری به ذهن خرگوش رسید. از سنجا پرسید: ببینم، میدونی لونه شتر مرغ کجاست؟ سنجاب جواب داد: بله. خرگوش گفت: پس همین حالا بریم اونجا. بعدشم راه افتادن تا رسیدن به لونه شتر مرغ. لونه شتر مرغ خیلی بزرگ بود، توش هم پر از تخمهای شکسته بود. خرگوش این طرف رو گشت، اون طرف رو گشت، زیر درختا، همینجور گشت و گشت و گشت، بالاخره یه نارگیل پیدا کرد. با خوشحالی به طرف دوستاش اومد. گفت: حالا که نمیتونیم یه تخم بزرگ پیدا کنیم، پس باید اونو بسازیم. فیل کوچولو گفت: آفرین، چه فکر خوبی. بعدم اونا نارگیلو داخل تخمای شکسته گذاشتن و با تخمای شکسته دورشو پوشوندن، طوری که اصلا معلوم نبود، انگار تخم شترمرغه. حالا نارگیل شبیه یک تخم شترمرغ بزرگ شده بود. فیل کوچولو با دوستاش با خوشحالی به طرف لونه عقاب به راه افتادن. عقاب بدجنس هم که راستی راستی باورش شده بود فیل کوچولو با دوستاش برای اون یه تخم بزرگ آوردن، توپ رنگارنگ رو به اونا پس داد. گلای قشنگم، دیدین که فیل کوچولو به کمک دوستاش چی کار کرده. خب قربون شما گلگلیای من، حتما اگر دوستاتون احتیاج به کمک داشته باشن شما هم بهشون کمک میکنین. قربونتون برم که اینقدر خوب و مهربونه. تا فردا و یه قصه دیگه، خداحافظ همگیتون. La la sa